Acesta este matinalul pentru party people. Kiss Kiss in the Mix. Live pe plaja din Costinești. Pentru clubberii care abia acum se trezesc. Ovidiu, să zic o fază haioasă? Zic că da, zi-mi o chestie haioasă. Da, normal, hai să auzim o chestie mișto. Suntem în direct. Adică eram așa, de vreo 3 minute în direct. Suntem da? Live, da? Da, suntem live. Da. Noi, da. Ok, foarte tare. De fapt, era program local pe plajă. De obicei, e o mică diferență. Când ești în direct, ești mai serios, ești altfel. Adică spui lucrurile, te gândești pe plajă. E un program local, e cu dedicație, cu concursuri, e cu multă nebunie. Bine că n-am spus sponsori. Nume de sponsor sau firme sau... Da, Andreea zice că, nu s-a auzit nimic. Nu s-a auzit atunci când ai spus... Da, e ok, bine. Da, foarte bine. Ok, da. Până la 6, 2 ore la Summer Kiss Kiss in a Mix din Beach Barul Kiss FM. Olix și DJ Young împreună cu voi. Am dat și start de rechisuri până la ora 18. Așteptăm derechisurile celor de pe plajă, pe care derechisuri care nu costă nimic. În schimb, noi le răsplătim cu câte 2 sticere Kiss FM să-și lipească oamenii pe mașină, pe frigider, pe cuptorul cu microunde, pe burtă, pe ce vrei. Și în baie să pun sticere Kiss FM, da, să știi. Da, da, da. Am văzut spălat și văzut pe oglindă. Pe oglindă direct sau pe chiuvetă, de ce nu? Bun, hai să începem mixul. Bun, avem Shakira, Waka Waka și Adele, Set Fire to the Rain, remixul românesc de la Addictive Elements. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Africa. Summer Kiss Kiss Remix. Nu știu dacă v-am spus, ziua cu numărul 45, live de pe plaja Loca Beach din Costinești, DJ Ang și Olix. 45 din 65 câte vom sta total până la final, adică de astăzi încolo încă 3 săptămâni. Au rămas cât 20 de zile? Da, cam 21 de zile. Oh. Am început săptămâna cu numărul 7 de astăzi. Până la începutul septembrie suntem aici în fiecare după amiază 2 ore live din Beach Barul Summer Kiss. Avem dedicații care se scriu acum. E foarte interesant că de când am zis că pentru fiecare dedicație oferim două sticăre Kiss FM în schimb, toată lumea a venit aici să dea dedicații, săracul nostru coleg Cosmin. Da, deși și până acum dedicațiile sau stickerele separat erau gratis, oricare dintre ele. E, vezi așa, dacă știi că răsplătești omul, nu știi cum era mai tare, dar să dăm chipsuri pentru dedicații, vezi? Asta... Da, chipsuri, da. Sigur. Chipsuri care oricum se dau înainte de a intra în direct, dăm câte 500 de pungi de chipsuri în fiecare după amiază gratis. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri! Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold. I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I wanna know.

programul Kiss Kiss in the Mix avem foarte, foarte multe dedicații, cum vă ziceam, și mai multe mesaje de când am zis că pentru fiecare dedicație dăm în schimb două stickere Kiss FM. Dar știi care e faza tare? Că dacă le-am dat oamenilor trei stickere, o să le valorifice, o n-o să le pună pe orice, adică o să zică, bă, am muncit pentru astea, da, trei stickere la rând. O să le vândă cu 5 lei pe plajă. Eu zic să dăm două stickere pentru fiecare mesaj. De când am zis asta, e îmbulzeală maximă la mesaje și dedicații, deși și înainte toate erau gratis, și stickerele, și mesajele. Da, mai bine să faci ceva util. Bun, hai să ne ocupăm de mesajele venite până acum. De la Florin și Alex pentru Odică, să ai parte de o concediere frumoasă. De la Sergiu pentru Marian, Chelu, Sandu, Ciuli și Nicu din Rodbav, party la Costinești. De la Carina și Roxana pentru Marius și Edi, vă iubim mult. Așa, de la Shubi pentru Sandra, te iubesc, pentru toate fetele din Sibiu, în special pentru Giulietta, de la Mircea. De la Corina din Buzău pentru cei din Costinești, unde sunteți cei mai tari, pentru fetele de la Tecuci, în special pentru cea mai scumpă fată, Andra, și nu în ultimul rând pentru băieții de la Cornu. Din partea lui Sever din Ploiești, pentru toți prietenii lui și în special pentru Elena, raza mea de soare. Din partea Andrei, pentru fetița ei, Nicoleta, pentru fratele Marius, Florentina, Cristi și Elena, cu mesajul vă iubesc, semnează Andreea din București. Hai că mai avem din partea lui Felix pentru prietenii din Focșani, de la Ospect Craiova pentru Gabi Bărăgan, cu mesajul să facem lată. Bun, mai încolo luăm alte mesaje, până un alta continuăm cu Narcotic Sound, Christian D, Dansa Bonito. Ne întâlnim și cu Smiley, Dead Man Walking. Let Me Blow Your Mind, un super remix pentru Eve și Gwen Stefani. Și apoi o super piesă românească de la Ina, se numește Tu și Eu. Live din Beach Barul Summer, Kiss toată vara, DJ Young and Olex, vara asta la Kiss FM. Asculți doar hituri! mare, we must have a kiss kiss in the mix. Foarte mare distracție aici la mare, avem dedicații. Avem și mulți oameni din alte țări. Sunt eu gașcă de 4 belgieni veniți aici la Costinești. O să facem poze cu ei. Sunt de fel de dansatori Summer Kiss din ultimele zile. Dacă am zis că mai stau încă 3 săptămâni, dansează non-stop pe scena Summer Kiss. Oamenii vin, fac poze cu ei. Bine, se și vede pe ei că sunt străini, așa încât ne bucurăm foarte tare să putem numi dansatorii Summer Kiss. Bun, hai să ne ocupăm de încă o tură de dedicații. Sunt foarte, foarte multe. De la Alice pentru toți cei din Timișoara cu mesajul "Haideți la mare că e mult prea tare". De la Horia pentru Oana, te iubesc mult. Pentru Simona și Ioni din Rodbav, din partea lui Sergiu cu mesajul "Sejur plăcut la mare". De la Florin pentru Dani cu mesajul "L-ai mâncat ceva pe ziua de azi". De la Dani pentru Kenvelo, să ai parte numai de femei supraponderale și multă baftă mâine la meci. De la Marian pentru Rodica, Cătălina, Andreea și Denis. De la Bia pentru Tavi cu mesajul "I pup you". Pentru fetele din Craiova care astăzi pleacă acasă din partea Irinei, supărare maximă, zice ea. De la Rodica pentru Marian, eu vara nu dorm. Pentru Cătălin cu mesajul "te iubesc foarte, foarte mult, nu știm de la cine". De la Rus pentru toți cărăvenii și mai ales pentru toți chisămanii. Și hai să fie încă unul pentru Sidonia cu mesajul "te iubesc foarte, foarte mult" și a venit și soarele, de la Alex din Brașov. Pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 3, poate chiar 4 piese mixate înainte de ora 5. Vara asta la Kiss FM asculți doar hituri. Yo, what up, people, Summer Kiss, Kiss in the Mix, în direct din Beach Barul Kiss FM de pe plajă. Olic și DJ Ian, ne-am întors cu voi, mai avem o oră și un sfert de stat împreună. Plaja Loca Beach din Costinești este plină și astăzi, chiar dacă este luni, am văzut după numărul de oameni care au venit la poze, la stickere, la dedicații, coadă la Beach Barul Summer Kiss pentru dedicații, parcă să dădeau ouă și carne pe vremuri. Credeam că o să zici că am văzut după numărul de oameni care stau și așteaptă la baie. E, și la baie e altă poveste, că stai 20 de minute să poți să mergi la baie, dar există întotdeauna opțiunea B. Hai că... Bișul mare. Nu mă, nu vreau să zici asta, suntem în direct, nu doar pe plajă. Dar care e opțiunea? Să mergi în camera de hotel. Suntem live, Olix. Bă, asta o spuneam pe plajă după aia. Ah, ok, opțiunea okay, de va urma. Hai bun. Să continuăm, așa, Jimmy Ushuda, Balada Boa de la Gustavo Lima și Guess Who cu Miță, Decât să minți. Vara să asculti doar hituri. Oh,

heard you got that sticky. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Have that river running, keep you gunning till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, oh, you look so sweet. What you working, Alice? Look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Shorty, you a dime, why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me. Sunt foarte, foarte tare. Hai să luăm niște mesaje aici pe plajă. Summer Kiss Kiss in a Mix. Avem multe mesaje rămase. Da, v-am tot spus că s-au adunat mesajele și chiar s-au adunat o grămadă. De la Florin pentru Denisa, ei vor Alex Velea minim 2, poate avem puțin mai încolo. De la Dani pentru Florin cu mesajul: deoarece tu noaptea nu dormi, ca să reușești să prinzi micul dejun, să dedicăm piesa lui Connector. De la Andreea pentru tot ASFI-ul din Iași, adică Asociația Studenților Francofoni de la Iași. De la Costin din Titu pentru Didina cu mesajul: te iubesc și îmi lipsești. De la Vlad pentru fratele lui Andrei la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Le spunem la mulți ani și celorlalți sărbătoriți de astăzi de pe plajă. De la Carina pentru Petronela, Diana, Lavinia, Bianca și Cristi: veniți mai repede la cearșaf că m-ați lăsat singură. Ce mai avem? De la Alex pentru tatălui care a făcut astăzi 42 de ani. Te iubesc, tată, la mulți ani și lui, dar la mulți ani și celor care ne ascultă în acest moment de acasă. Pentru Chisomani din Mina San și pentru toți cei care se distrează la mare, de la Marius. Pentru Mamalia, sau Amalia, așa, Mădălina din Tălmaciu, de la mama cu mesajul: vă iubesc. De la Monica pentru iubitul ei, Larry: te aștept la mare. Și de la Raluca pentru toți prietenii din Olănești cu mesajul: vă aștept la mare. Iată, se mută o stațiune în altă stațiune. Și încă unul să fie. De la Virgil pentru prietena sa Alexandra și gașca din Alexandria: să ne distrăm la mare. Cei care vor să facă mesaje sunt mai departe așteptați aici la Beach Barul Summer Kiss. Avem încă o oră pentru astăzi, o oră care începe în câteva minute, adică începem 40 de minute non-stop hits. Bun, pauză scurtă, acum revenim imediat. Vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Pare bine, Summer Kiss Kiss in the Mix, ziua cu numărul 45. 5 pix arată ceasul. Apropo de asta, ne-am luat un pic din nou prin surprindere. Începem 40 de minute non-stop hits cu Alex Vera minim 2. Avem o altă super piesă imediat. Și ne trăim și cu Fly Project și Ana May, Goodbye. DJ Anxiolix alături de voi, live de pe plajă în Loca Beach din Costinești. Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri. Nu e caia, nici Roxana, nici Mara, nici Dani. nicio cisternă cu apă n-o stinge. Mă topesc pe loc dacă mă atinge. Super femeie, yeah. Oxigenul în chimie. Fighting for a better life to reborn. remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. E tu sabes que digo. Sabes que digo. Că din vara trecută mergea, rupea, așa cum se mai pune la mare. Uite, avem și noi în playlist Fly Project și Ana May, Goodbye. Am combinat versiunea originală cu remixul băieților de la Fly DJs. Un mashup live, iar înainte am avut Aisa și Stroke 69, Beautiful Smile. O altă piesă foarte, foarte bună. Continuăm cu Alex Mica, Breed, I Dare Someone Like You și Accent, I'm Sorry. Așa cum ne place nouă din când în când. Trei piese de la un artist, litera A, cu aceeași nume, da, de artist cu aceeași literă. Din când în când ne luăm din folder, așa, da, una după alta. Pac, pac, pac, da. Mai acolo să avem cu litera D, E și F. Da. Și mâine cu X, Y, Z. Da. Bun, suntem live de pe plaja Loc, abici din Costinești. DJ Ang și Olix alături de voi, alături avem de cei care se distrează aici la mare. Da, foarte mulți schisomani care fac poze, filmulețe cu Beach Ball, cu Summer Kiss, cu cei care sunt pe scenă, cu dansatorii din Belgia, ale care ziceam că stau la mare 3 săptămâni, dansează, fac poze. Hai să continuăm vara asta la Kiss FM. Ascult doar hituri. I wanna breathe love to your lungs. Let me hold you in my arms, 'cause baby, I wanna breathe love to your lungs. Let me feel your heartbeat going crazy. Let me hold you in my arms, 'cause baby, I want. I'm just baby.

chefuri cât se poate. Ce să zic, e ce-mi doresc. Soare mult să mă prăjesc. Da, da, da, e vară, da. Da, da, da, e vara ta. Peste tot, vara e a ta. E vara fan și pentru vor. E soare, e tare, e vara în doi. E vara fan și pentru vor. E tare, la mare, dansează cu noi. Piese vechi, Summer, Oldies, but Goldies, Olix in the Mix, la Kiss Kiss in the Mix. Am avut NND din vremea când Eli avea 15 ani, cred, sau 16. Cam așa. Și Genius, vara, foarte tare. Bun, avem delichisuri de citit, de la Micu pentru Mica să moare Bibi al lui Sibiu, de la Ionuț din Tulcea pentru băieții de la Baza Nautică și pentru Doru și Gianina care au plecat de la mare și pentru Gașca din Craiova care este încă aici, de la Ionuț și Adina. Să facem o poză și cu tricoul lui Olix, îi spunem lui Cosmin. It's pizza time! Scrie pe tricoul lui și are o față de Turtle Ninja. Mă uitam ce am aici în buzunar. Da, e timpul să face și o poză, dacă... Olix e direct și se caută în buzunare. Da, am găsit o... un bilețel de dragoste de acum 5 ani. Da, care a trecut prin mașina de spălat de vreo 10 ori. Bun! Bun, pauză scurtă și ne întoarcem pe plaja Summer Kiss la Kiss Kiss in the Mix pentru ultimele piese mixate în câteva clipe. Vala asta la Kiss FM. Asculți doar hituri! Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Kiss FM. Și suntem live. Chiar în acest moment. Chiar în acest moment, dragi prieteni, suntem în direct. Summer, Kiss Kiss in the Mix, Alex Oșa aici un mix și cânta pe mix, cânta pe loop-ul piesei Holograph. Ia, cum cântai? Acum ai zis, da. Cât de departe să-mi duc inima. Așa. Cânta și Happy în spate. Bun, hai să continuăm cu mixul și cu nebunia de aici pe plaja Loca Beach. Ultimele trei piese, nu? Cred. Holograph, cât de departe, DJ Young deasupra tuturor și Connector, vara nu dorm. Poate mai încap încă o piesă așa bonus, ca de obicei. 3, poate chiar 4 piese, nu? 3, poate chiar 4 săptămâni. De fapt, mai avem 3 de astăzi, da. Nu? Sau 2, poate chiar 3. Hai să continuăm mixul. Suntem live în Beach Barul Summer Kiss de la Costinești. Olix și DJ Young. Ne auzim în toată țara. Ne ascultă 2 milioane de oameni. Este luni. Pentru noi e ca și cum ar fi weekend. Aici e weekend în fiecare zi. Este vacanță continuă. Azi când m-am trezit, eram convins că e duminică. Eram sigur. Ce? Am luat telefonul de pe notire și m-am uitat luni, 13. No, e greșită data. Greșită data. Dar chiar pentru luni 13 e vreo tradiție din asta? Nu, vreo... pentru marți, nu, pentru vineri 13. Marți și joi. Marți și joi. Și vineri, vineri e cea mai... Nu, luni 14 era una mai veche, dar mai... Bun, vă lasă la Kiss FM. Ascult doar hituri in the mix. Cât de departe să-mi duc inima, ca să nu se atingă de tine. Cât de departe să-mi duc dragostea, ca să nu se întoarcă la mine. Cât de departe să colind pe pământ, fără liniște sau fără bine. Oricât de departe aș pleca, tot n-ar fi prea departe. Departe de tine. Cât de departe. Cât de departe să-mi duc dragostea, departe de tine. Cât de departe, cât de departe, cât de departe, cât de departe, oricât de departe aș fugi pe pământ, m-aș întoarce la tine. Cât de departe gândul să mi-l ascund, ca să nu-mi amintească de tine.

cum ne distrăm noi, nu se distrează nimeni, ci pentru Vio și Adi în seara asta o facem lată! Foarte bine, gașca Summer Kids, din seara ne vedem în Midnight Sun Club, aici pe plaja Loca Beach, facem o mega petrecere. Apropo, să-i spunem la mulți ani lui Lucian. Da, colegul nostru de la Midnight Sun, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Și scuze-ne că azi noapte am fost pensionar și n-am mai ajuns, deci... Da, ajungem azi? Da. Ajungem astăzi, da. Da. Ok, ne auzim mâine de la 4 la 6, ca de obicei, în direct de pe plaja Loca Beach, din Beach Barul Summer Kiss. Mulțumim frumos, Andrei Armețan. Nu știm exact cu cine rămânem după ora 18, dar o să afle ascultătorii Kiss FM în câteva clipe. O seară frumoasă tuturor! Vara asta la Kiss FM, ascult doar hituri!